Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Міністэрства ўнутраных справаў Нямеччыны апраўдваецца за супрацоўніцтва з Беларусю. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» і «Рух за свабоду» заклікаюць да актыўнага байкоту ў асобных акругах. 21 год таму, 25 жніўня 91 году, Беларусь дамаглася незалежнасці. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Грэцыя павінна застацца ў еўразоне, але афінам трэба прадэманстраваць надзейнасць сваіх абяцанняў зменшыць бюджэтны дэфіцыт. З такой заявай выступіў сёння ў Парыжы прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі па выніках перамоваў з прэм'ер-міністрам Грэцыі Антонісам Самарасам. Раней на гэтым тыдні Самарас сустрэўся ў Берліне з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Галоўная мэта дыпламатычнага турне – дамагчыся для Грэцыі падаўжэння тэрміну выканання сваіх абавязацельстваў па скарачэнні бюджэтных выдаткаў. Праграма жорсткай эканоміі, якой абумоўленая міжнародная дапамога Афінам, прадугледжвае выкананне ўсіх захадаў да сярэдзіны 2014 году. Урад Самараса, аднак, просіць даць яму дадатковыя 2 гады часу. Нямеччына выступае супраць далейшых паслабленняў Афінам. Па выніках учорашняй сустрэчы ў Берліне Меркель заявіла, што Грэцыя павінна прытрымлівацца ўзятых на сябе раней абавязанняў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович заявіў, што хацеў бы змяніць характар адносін з Расіяй у газавай сферы. На сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным у Сочы Янукович назваў газавую тэму адчувальнай, адзначыўшы, што яна ніколі не сыдзе з двухбаковых дачыненняў. Украіна дамагаецца зніжэння цаны расійскага газу, зафіксаванай у пагадненнях, заключаных у 2009 годзе з Расіяй, тагачасным прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнкай, якую пасля звінавацілі ў перавышэнні паўнамоцтваў пры заключэнні гэтых кантрактаў і асудзілі на 7 гадоў пазбаўлення волі. На сустрэчы з Пуціным Янукович таксама сказаў, што Кіеў разлічвае на судзейнічанне Расіі ў атрыманні Украінай статусу назіральніка пры Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Сырыйскія апазіцыянеры сёння выступілі з заклікам да ААН і Лігі арабскіх дзяржаў прадухіліць катастрофу ў цэнтральнай правінцыі Хомс. Член Сырыйскай нацыянальнай рады Наджы Таіра заявіў, што жыхары Хомсу знаходзяцца ў аблозе ўрадавых войскаў ўжо больш за 80 дзён, а ўсе шляхі забеспячэння адрэзаныя. Горад Хомс стаў адным з галоўных цэнтраў супраціву рэжыму прэзідэнта Башара Асада яшчэ ў сакавіку 2011 году, калі пачалося народнае паўстанне. Менавіта ў гэтым горадзе адбываюцца найбольш жорсткія ўзброеныя сутыкненні паміж урадавымі войскамі і атрадамі апазіцыі. Сёння ў Каіры пад патранатам Лігі арабскіх дзяржаў праходзіць нарада сырыйскіх апазіцыйных сілаў. Бакі робяць намаганні для выпрацоўкі адзінай праграмы дзеянняў. У Венесуэле пры выбуху на найбуйнейшым нафтаперапрацоўчым заводзе краіны сёння раніцай загінулі, паводле ўдакладненых дадзеных, 24 чалавекі, звыш 50 параненыя. Як заявіла журналістам губернатар штату Фалькон, аварыя здарылася ў горадзе Амуай на паўвыспе Парагуана на паўночным захадзе Венесуэлы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.by.